Jan en Berg. Goedemiddag allemaal. Corruptie. Vroeger dacht je dat dat alleen in enge verre buitenlanden aan de orde was. En ook al staat Nederland in internationale lijstjes nog altijd niet in de top 10, ook hier komt het de laatste tijd wel voor. Hoe corrupt is Nederland? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst, in Helmond is een tiener omgekomen bij een steekpartij. U hoort er meer over in het NOS-journaal met Levi van Eck. De jongen van 16 die gisteravond werd neergestoken in Helmond is vanochtend aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft de man van 20 opgepakt als verdachte. Het gaat om een bekende van het slachtoffer. De jongen lag zwaargewond op straat en moest ter plekke geopereerd worden door een traumateam. Kort daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Helmond doet vandaag buurtonderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over de dodelijke steekpartij. Het gesprek tussen het bestuur van de Universiteit van Amsterdam en pro-Palestina-demonstranten heeft nog niets concreets opgeleverd. Dat zegt de rector magnificus Peter Paul Verbeek van de UvA tegen de Amsterdamse zender AT5. Laat ik eerst zeggen, ik ben heel blij dat we in gesprek zijn. We hebben meer dan een uur gepraat. Heel fijn om dat te doen. We begrijpen natuurlijk ook heel goed dat de situatie in Gaza hen heel erg raakt. En dat doet het met ons ook. Ze hebben een aantal eisen. Daar hebben we heel rustig over zitten praten. Maar we zijn er nog niet uit. Dus we praten om 4 uur verder. En misschien dat ik daarna meer kan zeggen. Ja. En waarom bent u er nu nog niet uitgekomen? Dat het toch vrij veel tijd vergt om over die vragen goed na te denken onderling. Studenten en docenten houden sinds gisteren universiteitsgebouwen van de UvA bezet of blokkeren deze. Ze eisen dat de universiteit de relaties met Israëlische instellingen onmiddellijk opschort. Ze zeggen zo lang te blijven als nodig is. Een man uit Etten-Leur is veroordeeld voor het online seksueel misbruiken van 30 vooral minderjarige slachtoffers. Hij kreeg 6,5 jaar cel en tbs opgelegd. De 25-jarige Johnny de Wee bood de meisjes geld aan voor het sturen van naaktbeelden. Hij betaalde nooit, maar dreigde wel de beelden te verspreiden als ze niet nog meer materiaal zouden sturen. De strafzaak staat bekend als de grootste sextortionzaak van het land. Het zou in totaal om 172 slachtoffers gaan, maar de zaak beperkt zich tot de 30 slachtoffers die aangifte of melding hebben gedaan. De anti-coronaleuzen die al jaren langs de snelweg A28 bij Zwolle staan, worden niet verwijderd. Vanaf 2020 werden vooral op de geluidswallen protestleuzen geschreven als "het klopt niet, QR gaat te ver". Volgens Rijkswaterstaat kost het erg veel geld om de teksten weg te halen en ook zouden er geen klachten over zijn binnengekomen. De stemwijzer voor de Europese verkiezingen is gelanceerd. De website eu.stemwijzer.nl moet kiezers inzicht geven over waar het Europese parlement over gaat en welke partij bij hen past. De Europese verkiezingen zijn op 6 juni. Uit een peiling van INO Research bleek eerder dat bijna 3/4 van de kiezers geen enkele lijsttrekker kan opnoemen. Beeld en Geluid in Hilversum heeft 4 afleveringen teruggevonden van de jeugdserie "Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?". De 4 afleveringen werden gevonden in het archief van de schrijver van de serie, Harry Gele, en zijn nog in zwart-wit. De komende tijd gaat het Media Museum alle banden digitaliseren, zodat de serie na 50 jaar helemaal compleet is. In Dordrecht is 4 jaar cel geëist tegen een chauffeur vanwege het smokkelen van 47 mensen. De man van 33 had de vluchtelingen verstopt in zijn vrachtwagen. De Koninklijke Marechaussee ontdekte de mensen bij een grenscontrole vlak voordat de vrachtwagen op de veerboot naar Engeland zou gaan. De vluchtelingen kwamen onder andere uit Irak, Vietnam, Turkije en Albanië. De chauffeur bekende eerder tijdens het politieverhoor. Hij zou voor het smokkelen 45.000 euro hebben gekregen. Het pro-Palestijnse nummer van de populaire Amerikaanse rapper Macklemore is op X in 1 dag tijd 23 miljoen keer bekeken. Het nummer is een ode aan de pro-Palestijnse protestgolf op Amerikaanse en inmiddels ook Nederlandse universiteiten. In het nummer haalt Macklemore hard uit naar de Amerikaanse militaire steun voor Israël. White supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and the claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there reviving. Bloed kleeft aan je handen, Biden, zegt Macklemore onder andere. De rapper zegt ook dat hij niet op Biden zal stemmen bij de presidentsverkiezingen in november. De rapper zegt dat de opbrengsten van het lied, zodra het op streamingplatformen staat, naar de Palestijnse hulporganisatie UNRWA gaat. Het weer, het is overwegend bewolkt bij temperaturen tussen de 13 en 18 graden. Morgen breekt de zon overal geregeld door en dan wordt het iets warmer met 15 tot 20 graden. En ook de dagen daarna vrij zonnig en de temperatuur gaat geleidelijk verder omhoog. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan vrij veel files, maar de vertraging is meestal niet meer dan 5 minuten. Met uitzondering van de A4 van Rotterdam naar Den Haag, want daar heb je 10 minuten op onthoud tussen knooppunt Ketelplein en Ypenburg. De A28 van Zwolle naar Groningen rijdt het langzaam. Het is tussen knooppunt Langhorst en de afrit Zuidwolde. De vertraging is daar bijna een kwartier. En op de N282 in Brabant heb je 10 minuten op onthoud. Daar staat file van Tilburg naar Breda bij Rijen. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. De jackpot van 10 mei staat op 13,8 miljoen. Stel dat jij die wint, ga je dan een jaartje lekker rondfladderen? Of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het geen sokkendag. En u weet, hoe langer de dag, hoe korter de sokken. Kijk even op de gastenlijst van de villa. Daar staat de naam van Willeke Slingeland, lector Weerbare Democratie van de Hogeschool Saxion. En met haar ga ik praten over corruptie bij ons hier in de Lage Landen. Terug naar toen gaan we terug naar deze dag in 1708 met een bijzonder verhaal. Want toen brandde bijna de hele stad Hardenberg af. En dat kwam door een ongelukje van ene Aaltje Kraak. En Frank van der Wal-Baken is in de villa. Hij is misschien wel de bekendste sportmarketeer van Nederland. En deze week verschijnt zijn boek Alles voor de Sport. Maar we beginnen met huisvriend Simon van Teutem. En Simon is columnist bij De Correspondent. Hij is ook politicoloog en staat nu bij de intercom van de villa. Simon, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En wat is jou opgevallen de afgelopen weken? Nou, ik zag laatst een reclame van de Rabobank. En daar bestelt een jonge vrouw, die bestelt haar koffie. Totdat ze in één keer door het raam van de koffietent een verhuisbedrijf ziet. En dan denkt ze, goh, misschien kan ik die koffie beter laten staan en dat geld gaan beleggen bij de Rabobank. De reclame eindigt met de slogan, skip nu die koffietjes buitenshuis. Dan kun je straks misschien het huis uit. Ah ja. En die reclame staat niet helemaal op zichzelf. Want er is best wel een hardnekkig beeld in media dat de zogenaamde millennials, dus mensen die nu eind 20 of in de 30 zijn, geen huis kunnen kopen omdat ze te veel geld uitgeven aan koffie, bier en avocado toast. Maar ook te weinig werken. En ik dacht, klopt dat eigenlijk wel? Ja, voelde je aangesproken, Simon? Ja, ik hoor net niet bij de millennials. En ik heb nog heel lang geen zicht op een koophuis, denk ik. Dus in dat opzicht wel. Maar je bent aan het rekenen geslagen. Dat als je al die koffietjes in je leven had laten staan, wat dan? Ja, dus ik begon bij die koffie. Nou, stel dat je elke dag een kop koffie buiten de deur drinkt. Dat is wel heel veel, maar stel je doet dat. dan moet je met een spaarrekening 124 jaar wachten voordat je een gemiddeld koophuis bij elkaar hebt gespaard. Ja. Nou, stel je belegt het geld bij de Rabobank, daar ging die reclame natuurlijk over, dat is weliswaar met risico, dan duurt het nog steeds meer dan 64 jaar. Nou, ja, die koffietjes zijn natuurlijk niet, staan natuurlijk symbool voor iets groter, dus ik dacht ook van, stel je kijkt naar alle uitgaven aan eten en drinken buiten de deur van 18 tot 27-jarigen, dan gaat dat gemiddeld om iets meer dan 2000 euro per jaar. Dus dan ben je alsnog 51 jaar bezig voordat je een gemiddeld koophuis bij elkaar hebt gespaard. Maar ja, dat gaat dus over die uitgaven. Toen dacht ik, nou, ik wil die luiheid ook wel even checken. Van werkt de jeugd echt zo weinig? Maar dat valt ook wel mee. Want als je vandaag de dag kijkt, dan werken Nederlanders gemiddeld meer uren dan ooit. Vooral omdat steeds meer vrouwen de arbeidsmarkt betreden. Dus millennials zijn qua totaal gewerkte uren alles behalve luier dan eerdere generaties. Dus ja, dat verklaart die worsteling van millennials niet echt. Nee, het is een beetje feit of fictie wat we nu hebben gedaan. Of jij althans, maar het is gewoon goed om dit soort beweringen worden gedaan of dit soort beelden worden gecreëerd. En om het dan gewoon eens even goed na te rekenen. En het blijkt dus dan gewoon op niks te zijn gebaseerd. Ja, op heel weinig. En iets wat dan, waar het ook op zich wel over gaat, maar wat dan in die discussie rond millennials een beetje ondersneeuwt, is de krankzinnige ontwikkeling van huizenprijzen die we de afgelopen 30 jaar hebben gezien. Dus stel je voor dat je het afzet tegen wat Jan Modaal verdient, een modaal jaarsalaris, dan kostte een koophuis 30 jaar geleden minder dan 4 modale jaarsalarissen. Dus nou, als je dan 2 verdieners hebt en ze werken een aantal jaar en ze leggen wat geld opzij, dan kom je er wel. Maar nu is dat bijna 10 keer het huidige modale salaris. Dus dat is gewoon 2,5 keer over de kop gegaan. En in Amsterdam is het zelfs 14 keer. Dus ja, dat speelt daar eigenlijk een grotere factor. En een ander ding dat heel belangrijk is, is dat de plek waar je wieg staat gewoon ontzettend belangrijk is in of je uitzicht hebt op een koophuis. Dus als je kijkt naar de kinderen van de meest vermogende ouders, die bezitten op hun 35ste 2 keer zo vaak een huis als kinderen van de minst vermogende ouders. Ja. En dat heeft alles mee te maken ook met beleid, want giften en erfenissen worden veel minder zwaar belast door de Belastingdienst dan wanneer je gewoon werkt voor je geld. Er is iets anders, hè. Dat is ook waarvoor gewaarschuwd wordt, want er zijn allerlei financiële producten natuurlijk op de markt waar je dan snel geld mee kan maken, wordt dan gezegd. Althans, dat wordt beloofd, daar wordt dan weer door de autoriteit financiële markten voor gewaarschuwd. Maar als je dit zo hoort, dan snap ik ook wel waarom dat jongeren zich daar toch misschien toe laten verleiden om te proberen toch op die manier dan maar wat geld boven water te krijgen. Ja, zo had ik er nog niet eens over nagedacht. Maar ja, ik kan me voorstellen dat van die get rich quick ideeën best wel verleidelijk worden als je denkt dat je anders pas over 20 jaar uitzicht hebt op een koophuis. Ja. En is het zo, want de millennials en de Gen Z'ers geven die meer geld uit aan luxe producten dan, nou ja, ik word dit jaar 60, dan ik dat vroeger deed? Ik heb geen historische data gezien over gewoon luxe producten, over zeg maar, verschillende generaties. Ik kan me voorstellen dat wel iets hoger is. Net zoals bijvoorbeeld die horeca-uitgaven. Dus misschien designerkleren of zo zal ook wel iets hoger zijn. Maar ik denk niet dat echt een andere orde van grootte is. Nee. Dus als je bij die horeca-uitgaven kijkt, dan valt het uiteindelijk ook best wel mee. En is het beeld dat daarvan geschetst wordt toch best wel onnauwkeurig. Nee. Het probleem is geschetst. Wat is een oplossing? Wat zou een oplossing kunnen zijn? Nou, je hebt eigenlijk 2 levels. Hè. Je kan kijken naar wat kan de overheid doen en je kan kijken naar wat kun je in de tussentijd als individu doen. Ik denk dat de overheid vooral als een gek huizen moet blijven bouwen. Maar het is ook goed dat ze nu dingen zoals die jubeltonnen, ton die ouders, rijke ouders, hun kinderen belastingvrij konden schenken bij aankoop van een huis, dat ze dat eindelijk afschaffen en dat ze dat soort dingen terugrollen. Want ja, dat drijft huizenprijzen heel erg op en het zorgt er dus voor dat het allemaal nog oneerlijker en ongelijker wordt. Maar wat kun je zelf als millennial doen als je een huis wil of een kans op een huis? Ik hoor tegenwoordig in mijn omgeving steeds meer mensen die het met hun vrienden proberen te kopen. Ja. Met een groep goede vrienden. Maar dan moeten dat natuurlijk wel hele goede vrienden zijn. Hmm. Nou ja, en de voorwaarden moeten er zijn. Want toevallig hebben we iemand in de villa die dat dan nu pas gelukt is. Maar die liep ook tegen allerlei regels weer aan van verhuurders. Die zeggen, ja, nee, wacht even, als jullie geen echt stel zijn, dan mag het niet. Ja, volgens mij is er ook best wel veel regelgeving die een stel voordeel geeft ten opzichte van als je het gewoon met een groep vrienden probeert. Ja. Dus misschien moeten we dat ook wat flexibeler maken. Ja, ja. Dank voor het signaleren van deze dingen en het uitzoeken natuurlijk of de feiten kloppen en of dat het fictie was. Nou, deels fictie dus, dat is wel duidelijk. Dankjewel daarvoor, correspondent. Dankjewel, Jurgen. Tot en ziens. Politicoloog Simon van Teutem was dat. Klassieker die dit van The Doors, Lover Medley. Tot half vier. Als we de internationale lijstjes mogen geloven, dan valt het met de corruptie in Nederland wel mee. Maar er zijn de laatste jaren toch ook wel wat verhalen van corrupte ambtenaren. Tegelijkertijd stuurt Nederland een anticorruptie-expert naar Oekraïne om daar het Oekraïense anticorruptiehof te helpen. Hoe is het eigenlijk met de corruptie in Nederland? In de villa is Willeke Slingeland, lector Weerbare Democratie aan de Hogeschool Saxion. Hartelijk welkom. Dankjewel. Het gaat de laatste tijd wel vaker over, hè, dat we in Nederland wat wegglijden als het gaat over corruptie. Toch, in die lijstjes houden we een beetje onze positie. Ja. Niet slecht, niet goed. Maar we zijn zeker al heel lang op nummer 8. Ja, ja, precies. Ja, klopt. Nee, dat zijn perceptielijstjes. Dus dat is eigenlijk onderzoek onder met name zakenmensen van hoe corrupt denk jij dat dit land is waar jij zaken doet. En het zijn geen harde feiten, het is meer wat iemand denkt. Het is gevoel. Ja, het is gevoel. En dan krijg je natuurlijk ook heel duidelijk een soort self-fulfilling prophecy. Dus je hebt een beeld van een land en dat bevestig je in je beantwoording van die vraag. En corruptie is een veelkoppig monster. Heel veel verschillende verschijningsvormen. Van de doorgeschoten lobby tot de omkoping met enveloppen. Ja. Nou, en juist omdat het in heel veel verschillende landen verschillende vormen kent, maar ook verschillende rechtvaardigingen, is het heel moeilijk om met die lijstjes echt corruptie te meten. Maar hoe staan we er dan echt voor in Nederland? Nou, er zijn wel zorgen. Er is recent ook een rapport verschenen door de Staatscommissie Versterking Democratische Rechtsorde, een hele mond vol, onder voorzitterschap van Marcouch. En dat laat toch ook wel zien dat corruptie, en zeker vorm netwerkcorruptie, ik kan misschien zo nog wat meer over zeggen, dat dat toch wel een punt van zorg is voor onze democratie. Dat het gelijk ook oneerlijke democratie wordt. Hè? Dus de spelregels veranderen. Geen eerlijke concurrentie meer. Maar dat het vooral ook het publiek vertrouwen in een goed functionerende overheid, een overheid die er voor jou is, dat daar erg veel schade door ontstaat. Want je gaf net al wat vormen aan. Ja. Gaan we zo meteen nog wel op meer inzoomen. Maar is er een definitie dan te geven van wat is dan corruptie? Nee, die vraag is me ooit gesteld. Van toen onderzoek naar die definitie. En toen had ik al heel gauw door dat ongelooflijk ingewikkeld is. Juist omdat er zoveel verschillende beelden binnen landen en culturen ontstaan. Wat over het algemeen wordt gezegd is, corruptie is eigenlijk je publieke positie misbruiken en daar een voordeel voor krijgen. Hè? Dus een gunst en een tegengunst. Dat is ook het clichébeeld wat er bestaat. Hè? Ja. Een bestuurder, een ambtenaar of een wethouder of zo, die onder de tafel verrechter. Wat geld krijgt toegeschoven en daar dan een oogje dichtknijpt inderdaad, of diensten voor verleent. Ja. Klopt. Maar het is veel breder, ja. Het is veel meer. Ja, ik denk ook als je met die bril naar Nederland kijkt, dan denk ik dat het wel meevalt. We hebben recent een voorbeeld gezien, een ernstig voorbeeld bij de Isala ziekenhuis in Zwolle. Ja. Waar cardiologen door de industrie, die bepaalde onderdelen van hart maakt, zeiden van nou schrijf die maar voor, je krijgt er geld voor. Dat is een voorbeeld. We hebben zo'n voorbeeld ook gezien in Rotterdam. Nu een onderzoek wat loopt naar een asbestsanering van onder andere Boijmans van Beuningen en de Doelen, waarbij een ambtenaar dus echt zeg maar zichzelf en vrienden bevoordeelt en zegt ik gun jullie de opdracht. Maar ik durf wel te zeggen dat het dat type corruptie waarbij je direct geld krijgt of een envelop en daarvoor je positie misbruikt, dat meevalt. Maar wat je de laatste tijd ook veel vaker hoort is dat de bovenwereld en de onderwereld steeds meer verweven raken. Ja, dus door ambtenaren die misschien een gewoon een extra centje bij te verdienen, af en toe informatie lekken of zoiets, politieambtenaren. Nee, terecht punt. Dat is een hele grote zorg die er bestaat, zowel bij ons als wetenschappers, maar zeker ook bij de opsporingsinstanties en de beleidsmakers. We weten allemaal de berichtgeving rondom de ondermijning. We hebben gezien het bolwerk rondom Tachi, de productie van drugs en de belangrijke sleutelpositie die Nederland heeft in de havens en de doorvoer daarvan. En we zien heel veel kwetsbaarheden ontstaan rondom marechaussee. Ja, dus mensen die in de havens werken en eigenlijk op de controle moeten toezien. Die zijn natuurlijk makkelijk met een zak geld. Nee, die zware criminaliteit, daar moeten we echt oog voor hebben dat corruptie daar altijd onderdeel van uitmaakt. Want je hebt om naar strafbare feiten te kunnen begaan, om drugs in te voeren die illegaal is, heb je gewoon nodig dat een marechaussee of een beveiligingsambtenaar een oogje dichtknijpt of net die container niet checkt. Je hebt ook om te weten waar mensen kwetsbaar zijn voor omkoping, zie je ook dat de toegang tot belastingdiensten, dat ook een hele kwetsbare plek is. Belastingdienst heeft daar is recent een onderzoek ook geweest door het ministerie van Financiën, door KPMG uitgevoerd, waarin ze ook laten zien dat de Belastingdienst een van de meest kwetsbare organisaties in Nederland is als het gaat om omkoping. Dus als jij werkzaam bent voor de Belastingdienst, dan heb je toegang tot heel veel vertrouwelijke informatie waar criminelen om zitten te springen. En dan is het heel makkelijk om te zeggen van goh, zou jij voor mij even wat van die informatie kunnen opzoeken. Maar ik begrijp dat er binnen de Belastingdienst ook eigenlijk nauwelijks op wordt gelet dat collega's misschien corrupt kunnen zijn. Maar weet je, volgens mij is het daar ook precies de crux. We hebben in Nederland nog steeds het idee dat wij allemaal wel te vertrouwen zijn en dat het niet een land zijn waar dit zo grootschalig speelt. Maar we moeten juist die corruptie veel meer als onderdeel zien van die ondermijning. En die ondermijning nemen we serieus, maar we snappen niet dat die corruptie, het omkopen van ambtenaren om vertrouwelijke informatie te krijgen of om een oogje dicht te knijpen, dat er een wezenlijk onderdeel van uitmaakt. En wat is eigenlijk de drijfveer van die mensen die dat doen? Is dat inderdaad alleen maar heel simpel geld? Of is dat ook, ze kunnen ook bedreigd worden natuurlijk. Er zijn heel veel verschillende onderzoeken geweest ook naar wat motiveert iemand om corrupt te worden. Hè? Dus om die vertrouwelijke informatie te lekken. Dat is in toenemende mate wel geld. Dus het is ook belangrijk dat we daarom inzicht hebben in schuldenproblematiek. Wie zijn kwetsbaar om omgekocht te worden? Wie hebben dat geld nodig? Maar het heeft ook wel te maken met trots. Het onderdeel uitmaken van iets groters. Je ziet ook een soort flirten met de criminele organisaties. En we zien ook wel een stuk naïviteit. Mensen onderkennen niet altijd ook hoe waardevol een kentekenplaat is of hoe waardevol een adresgegeven is. We denken nog vrij lichtzinnig over privacy. Is dat eigenlijk ooit tegen te gaan? Want ik bedoel, als dan een criminele organisatie bij een man die daar de controle heeft 's nachts in de haven. Ja. Zegt van hier heb je een zak geld, ik noem wat een ton of zo. Ja, die man die denkt ook van jongen, daar moet ik normaal gesproken een jaar voor werken misschien. Ja, de armoede neemt toe. We zien ook dat de levensstandaard, de wens om alle mooie spullen te kunnen kopen, toeneemt. Dus de kwetsbaarheden worden daarmee vergroot. Het is natuurlijk wel vaak dat het ook echt een soort van criminele organisatie is. We zien ook wel heel veel afpersing en intimidatie. Dus het is niet altijd alleen maar die zak geld die voorgehouden wordt. Het is ook soms de dreiging met geweld van als jij dit niet doet, dan weten we het vinden. Dus er zitten heel veel kwalijke misdrijven ook omheen. Ja. Een tijdje terug is een boek verschenen over de dat gaat ook weer over de boven- en de onderwereld. Dat ook criminele organisaties eigenlijk proberen via die bovenwereld natuurlijk invloed te krijgen. Door gewoon iemand af te vaardigen. Zeg, ga jij de politiek maar in. Ja. En uiteindelijk weet zo iemand dan in een gemeenteraad of misschien wel het schoppen tot wethouder, noem het maar. Ja. Is dat ook een vorm van corruptie? Wij doen veel onderzoek naar ook op gemeentelijk niveau van wie zitten er als wethouder, burgemeester en raadsleden. Daar is inderdaad altijd een terechte zorg van weet wie je kent, wie vaardigt aardig je af. Ik heb niet gezien dat er echt daadwerkelijk veel raadsleden met criminele intenties zijn. Maar het neemt niet weg dat wij wel zien dat we in een netwerksamenleving ook raadsleden in netwerken zitten waar mensen met verkeerde intenties in zitten. Dus het gevaar loert altijd. Want wat moet er gebeuren om die corruptie dan terug te dringen in Nederland? Nou, ik denk het belangrijkste is dat we niet denken dat dit aan ons voorbij gaat. Als je kijkt naar wereldwijd is corruptie op zoveel plekken eigenlijk the root cause of all evil. Hè? Dus het kwaad wat zoveel ellende veroorzaakt. Dus heel veel landen gaan kapot aan corruptie. Heel veel gevestigde democratieën gaan kapot aan corruptie. Dus we moeten nooit denken dat we genoegzaam achterover kunnen leunen. En dat dit aan ons voorbij gaat. Dus we moeten echt oog hebben voor die enerzijds die keiharde ondermijning. Maar we moeten ook oog hebben voor de netwerken die ook corrupt kunnen worden. Dat is een wat ingewikkelde verschijningsvorm. Er is heel veel te doen ook over lobby in Nederland. En ons kent ons. En we zien ook in een aantal sectoren dat de verschijningsvorm van corruptie in Nederland vooral eentje is van netwerkcorruptie of handel invloed. Nou, en dat heeft ook weer direct gevolgen voor de onafhankelijkheid van onze beleidsmakers. Maar dat geeft wel te denken. Want ik wil zelfs bovenin. Er zijn mensen die in een moment nog minister zijn en dan een tijdje later al voor een bepaalde lobbygroep. Ja, die draaideursconstructie. Ja, zeker. Nou, en het lastige is dat de regels die daarover gemaakt moeten worden, moeten door diezelfde Tweede Kamer en regering worden gemaakt. Zitten die daar bovenop genoeg? Nee, onvoldoende. Ik moet zeggen, net voor deze formatie, onder het vorige kabinet, zijn er een aantal veelbelovende wetten opgesteld. Wet politieke partijen, die gaat over donaties aan politieke partijen. Want daar kan natuurlijk ook corruptie ontstaan. Ik geef wat aan de politieke partij en die voert uit wat ik wil. Er was een cooling-down periode voor oud-bewindspersonen opgenomen. Er zouden regels worden gemaakt over lobbyen. Dus dat elke wet dat ook gezegd wordt, we hebben met deze bedrijven, deze maatschappelijke organisaties gesproken. En daar is deze wet een uitkomst van. Maar ja, door het voortijdig vallen van het kabinet, de formatieperiode nu en toch de mogelijkheid dat er een vrij rechts kabinet gaat komen, heb ik niet veel fiducie in dat deze belangrijke wetten ook daadwerkelijk afgekondigd gaan worden. We zijn gewaarschuwd. Ja. Dank. Voor de uitleg. Yes. Willeke Slingeland was dat, lector Weerbare Democratie aan de Hogeschool Saxion. Hier is een leuk lenteliedje. Ja, dat had ik gisteravond opgeschreven. Ik kijk naar buiten, het is een één grijze dag. Dan moeten we toch van de muziek hebben die vrolijk is. James Smith, een zanger en liedjeschrijver uit Londen. Zijn eerste stappen in de muziek zette hij toen hij een jaar of 10 was. Zijn moeder had hem namelijk ingeschreven voor een karaoke-wedstrijd op de camping waar ze altijd op vakantie gingen. Die won die met verve. Hij deed nummers van Elvis en Johnny Cash. En nu maakt hij wel weer een hele tijd zijn eigen liedjes. Dit is de allernieuwste, Molly. It's been a month or so since my heart went and overdosed. Someone requited love like yours. My friends, they set me up, said it'd be a quiet night for us. But here you are, and now we're face to face. And it'd be a shame to let you go to waste. James Smith, dat is de naam. Zijn liedje heet Molly. Zometeen terug naar toen gaan we terug naar deze dag in het jaar 1708. NPO Radio 1. 14:30, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Levi van Eck. Het gesprek tussen het bestuur van de UvA en de groep pro-Palestina-demonstranten heeft nog niet tot een oplossing geleid. De actievoerders willen dat de UvA alle banden met Israëlische instanties verbreekt. Vanmiddag praten de partijen verder. De 16-jarige jongen die gisteravond werd neergestoken in Helmond is aan zijn verwondingen overleden. Rond middernacht kreeg de politie een melding van de steekpartij. Ze vonden de jongen zwaargewond op straat. Er is een man van 20 opgepakt als verdachte. Hij is een bekende van het slachtoffer. De stemwijzer voor de Europese verkiezingen is gelanceerd. De website eu.stemwijzer.nl moet kiezers inzicht geven over waar het Europees Parlement over gaat en welke partij bij hen past. De Europese verkiezingen zijn op 6 juni. Uit een peiling van INO Research bleek eerder dat bijna driekwart van de kiezers geen enkele lijsttrekker kan opnoemen. En Beeld en Geluid in Hilversum heeft 4 afleveringen teruggevonden van deze populaire jeugdserie uit de jaren 70. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ja, dit gaat duidelijk over Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? In de serie speelden onder andere Rob de Nijs, Loekie Knol en Martin Brosius de hoofdrollen. De 4 afleveringen werden gevonden in het archief van de schrijver van de serie, Harry Geelen. Ze zijn nog in zwart-wit. De komende tijd gaat Beeld en Geluid alle banden digitaliseren, zodat de serie na 50 jaar helemaal compleet is. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, mevrouw de Geest? Naar Hamelen niet, maar staat er wel... file? Ja, wel op de A4 andere. Ja, bij Zoeterwoude staat er eentje. Van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude. 10 minuten vertraging daar. Staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Verder leveren veel files vanmiddag 5 minuten vertraging op. Zijn een paar uitzonderingen. Op de A50 Os-Apeldoorn tussen Heteren en knooppunt Waterberg is de vertraging 20 minuten. Ook door een auto met pech. Op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel 17 kilometer. Kost je een kwartier en een half uur sta je in de file ook daar in de buurt. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 8 mei 1708. Villa V. Op die dag namelijk brandde bijna de hele stad Hardenberg af. En daar was 1 persoon verantwoordelijk voor. Aaltje Kraak was een Hardenbergse weduwe die in het jaar 1708 een heel klein foutje maakte. Ze was op zoek naar gaar in haar bedstee toen ze een kandelaar net te dicht bij het rieten dak hield. Al gauw stond haar hele huis in lichterlaaien. En door de maandenlange droogte greep het vuur snel om zich heen. Dankzij een landelijke inzameling was het dorp binnen een jaar herbouwd. Ook kwam er een nieuw huis voor Aaltje. Ja, Aaltje Kraak. Ik ga erover praten met Piet van Weerden van de historische vereniging Hardenberg. Meneer van Weerden, goedemiddag. Ook goedemiddag. Kent iedereen in Hardenberg dit verhaal? Wel een heleboel, maar niet iedereen. Nee. Want de rest van Nederland zal natuurlijk denken, Aaltje Kraak, ja, het zal wel. Kijk, hoe werkt dat? Voor die onderwerpen hierin terug naar toen kijken we natuurlijk in allerlei lijstjes en dan staat er één zo'n zinnetje. Ja, en dat roept dan toch allerlei vragen op en dan gaan wij eens rondbellen en dan komen we bij u terecht. Ja. Want bijvoorbeeld de stad Hardenberg. Ik wist niet dat Hardenberg stadsrecht had, bijvoorbeeld. Ja, sinds 1362. Kijk gekregen aan. Van bisschop Jan van Arkel van Utrecht. En daar viel dit gebied toen onder. Dus echt de stad Hardenberg, nou ja, bijna helemaal afgebrand. Dus dat is toch wel een verhaal. Neem ons mee naar die 8 mei 1708. Wat is er gebeurd? Nou, Aaltje Kraak, een weduwvrouw, ook wel bekend als Otten Aaltje, want ze heette van der eigen Otten, die was op zoek naar een lapje stof om de broek van haar zoon te repareren, waar een scheur in zat en die was schippersknecht. En die stof had ze onder de bedstee opgeborgen in een lade. En het begon al wat schemerig te worden waarschijnlijk. En met een kaarsje of een olielampje of wat ook aan het zoeken. En dat lampje, dat schijnt in de bedstee gevallen te zijn. Nou, de bedstee in brand. Het waren houten huisjes met rieten of strooien daken. Binnenmuren van gevlochten takken met klei of leem of soms koeimest bestreken. En dat brandt natuurlijk verschrikkelijk hard. Het was al maandenlang droog geweest en er stond een straffe oostenwind. En in 1,5 uur tijd zijn er toen 105 huizen in Hardenberg afgebrand. Want allemaal van hout eigenlijk, hè? Ja, en stond vrij dicht bij elkaar waarschijnlijk. Ja. Dus dat was een enorme ramp. En die Aaltje Kraak, want dat was in dit geval, deed zij naaiwerk voor haar zoon dan. Maar ik geloof dat sowieso een beetje haar werk was, hè? Ja, dat was verstelwerk. Weduwvrouw, je moet toch aan de kost zien te komen. Dus dat zal verstelwerk geweest zijn, weven en dergelijke dingen waarschijnlijk. Dat was, En het feit dat die huizen allemaal zo dicht op elkaar stonden, dan was er geen houden meer aan blijkbaar. Nee. Zijn er veel mensen bij omgekomen eigenlijk? Is gelukkig niemand omgekomen. Geen mens en geen dier voor zover bekend. Dus dat viel dan wel mee. Maar het begon 's avonds tegen 6:30. En goed anderhalf uur later lag heel Hardenberg plat. Dus wat heb je dan? Dat is 8:00. En waar moet je naartoe? Hè? Het moet een verschrikkelijke toestand geweest zijn. En hoe hebben ze dat opgelost dan? Dat zal bij familie in de buurt geweest moeten zijn. In de buurtschappen en... Ja, wij bekenden. En het stadje Hardenberg zelf, dus de kern, is eigenlijk afgebrand. Maar omheen daar stonden ook nog wel wat huizen. Dat men daar opgevangen is, dat moet haast wel. Ja. Want een andere mogelijkheid is er niet. Als je dit zo hoort, is het een wonder dat er niemand bij omgekomen is. Ja, hè? Dat is het zeker. Maar het scheelt dat het dan toch nog vroeg in de avond gebeurd is. Als het 's nachts gebeurd zou zijn, dan was dat nog veel groter geweest misschien. Ja. En we weten nu dus dat Aaltje eigenlijk de veroorzaker was. Maar hoezo was dat direct duidelijk, dat zij de aanstichter was? Nou, dat zal ze toch uiteindelijk zelf gemeld moeten hebben. Of ze hebben kunnen zien waar het zo'n beetje begonnen is met de brand. Dus, dus in ieder geval eerlijk geweest. Ze heeft niet gezegd van, ik weet ook van niks. Nee, dat is verder niks over bekend. En papierwerk, wat er was, dat is ook zo'n beetje verbrand. En alles wat er dan is, dat is van na de brand van 1708. Ja. Kerkboeken en alles was verdwenen. Die zijn weer voor een groot deel herschreven ook. Niemand omgekomen. Dus dat betekent dat zij er ook goed van afgekomen is. Ja. En ze mocht hier later ook op blijven wonen. Ja, het was een ongeluk eigenlijk. En ze heeft het dus eerlijk toegegeven. Ja. Hebben we dat vastgesteld. Heel Hardenberg in vlammen op. Hoe is het stad dan weer bovenop gekomen? De volgende dag toen kwam er al een hulptransport vanuit het naburige Duitse Ulzen. Dat ligt hier zo'n 25, 28 kilometer vandaan. En die hadden een halve last rogge, 27 broden... en 7 potten boter, dat zal boter geweest zijn. Met een briefje daarbij aan de burgemeester. Dus die hebben dat 's nachts waarschijnlijk toch gehoord dat er in Hardenberg brand geweest is. En die zijn gelijk een hulpactie begonnen om Hardenberg te steunen. Wat grappig. En dat kwam zo in de loop van de dag en de volgende dagen uit een wijde omgeving kwam men hier. Dus met hulpgoederen. Dat is echt naberschap dit. Dat was echt nabeschap, En daarna zijn ze dus ook gaan collecteren door heel Nederland. Van Groningen tot Zeeland en ook in het Duitse gebied, in de graafschap. Want er kwamen ook veel voerlieden uit Hardenberg. Die gingen via de Hessenweg naar Duitsland toe. Dus die waren er wel bekend. Dus eigenlijk was het een soort Giro 555, maar dat bestond natuurlijk nog niet. Maar heel Nederland werd gecollecteerd om Hardenberg er weer bovenop te helpen. Ja. U hebt geloof ik ook lijstjes met bedragen. Ja, ik heb hier een boekje over de brand. En daar staan een groot aantal bedragen worden daarin genoemd. Ik kom hier bijvoorbeeld tegen Drenthe betaalde 300 guldens. Coevorden 148 guldens en 14 stuivers. Amsterdam 1680 guldens, 2 stuivers en 8 centen. En dan wordt er nog apart van een heleboel vermeld van Zutphen. En even kijken, wat heb ik hier? Uit Friesland, Franeker, Harlingen, Sneek. Duitse Gildehaus, Neuenhaus, Frenswegen. Wat grappig, want kijk... Dus uit een wijde omgeving. Als zoiets nu zou gebeuren, binnen een minuut weet heel Nederland het natuurlijk. Toen was er geen enkele communicatie natuurlijk. Dat sprak zich gewoon rond. Want hier staat ergens genoemd een bedrag van 26.127 guldens en 7 stuivers werd erbij inverzameld in een vrij korte tijd. Dat was voor die tijd natuurlijk al heel hard. Ja, we praten inderdaad rond 1700, zeg. En met dat geld is Hardenberg weer opgebouwd dus? Ja, want een jaar later toen stonden er weer 100 huizen van steen met dakpannen. Want men was doodsbenauwd natuurlijk dat er weer iets mis zou gaan met houten huizen. Ja. En er waren allerlei verboden voor open vuur. De mannen die moesten een dopje op de pijp hebben als ze rookten. En werd 's nachts in de gaten gehouden of er open vuur was en dergelijke. Want men hield ook open vuur omdat het moeilijk was om vuur te maken toen ook nog in die tijd. Ja. Dus daar waren altijd gloeiende kooltjes of gloeiend hout. Ja, grappig. Dus wat een bijzonder verhaal ook. Dat inderdaad dus andere, andere gebieden geld inzamelden om Hardenberg er weer bovenop te helpen. En dat is dus gelukt met dat geld. Wat herinnert er in Hardenberg nog aan Aaltje Kraak? Nou, er staat nog een klein beeldje. We zitten hier op het moment in het museum in Hardenberg. En daar vlak achter daar staat nog een klein beeldje ter herinnering aan Aaltje Kraak. En ja, we weten ook niet hoe ze eruit gezien heeft. Het is een beeldje met een wat lange, slanke vrouw. Maar dat kan ook een klein dikketje geweest zijn. Dat weten we dus niet. Er is niks van bekend. Dat is de fotografie was er nog niet in die tijd. Interpretatie van de kunstenaar in dit geval. Ja. Ze heeft een lapje stof over de arm. En ze heeft in de andere lamp een olielampje. Dus de verbeelding roept het beeld erbij eigenlijk. Ja. Mooi verhaal, meneer Van Weeren. Bedankt daarvoor. En nogmaals, ook dat hele verhaal van dat geld inzamelen... Zo, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat toen in die tijd al gebeurde. Ja. Dank. U bent van de historische vereniging in Hardenberg. Gebeurde dus allemaal 300 jaar geleden daar ter plaatse. Aaltje Kraak, dat is de naam die we vanaf vandaag onthouden. Meer historische wisseldatjes vindt u trouwens op maxvandaag.nl. Dichtelijke vrijheid dit. Ali, Aaltje, nou ja, dat kan wel, denk ik. En u hoorde normaal. U luistert naar Villa VTT. Hij was Nederlands eerste sportmarketeer. Bracht bedrijfsleven en sportwereld bij elkaar. Bedacht de PTT telecompetitie. Hij was ook de geestelijk vader van het Holland Heinekenhuis tijdens de Olympische Spelen. Frank van der Wal Baken. Deze week verschijnt een boek over zijn leven met de titel Alles voor de sport. En daarmee is het ook allemaal wel gezegd, meneer Van der Wal Baken. Hartelijk welkom. We zouden tutoyeren, hadden we gezegd, want we hebben elkaar wel eens vaker gesproken. Hoe ben je in dat vak van sportmarketeer gerold eigenlijk? Ja, het is een beetje een kwestie van een hobby combineren met je werk. Ik ben van huis uit sportgek. Altijd geweest, heb ik met een paplepel ingevoerd gekregen. Mede door vooral door mijn vader. En ik heb communicatie en marketing gestudeerd. Dus ik kreeg op een gegeven moment een soort buikgevoel. En helemaal geen ingewikkelde businessplannen of zo. Maar een buikgevoel van ja, sport en bedrijfsleven en marketing, dat komt bij elkaar. Mede ingegeven door het veranderende medialandschap. Televisie was in opkomst. En sport is natuurlijk uitermate geschikt voor televisie vanwege de onvoorspelbaarheid, de passie, de emotie. Dus ik combineerde en ik had een plannetje gemaakt op 1A4'tje en ben daarmee naar de bank gestapt. Dan willen jullie mij kredietfaciliteit geven zodat ik een bureautje kan beginnen. Trefpunt heette dat. Ja. Treffend. Ja, ik heb het trefpunt. Ik had eigenlijk de lijnen, de communicatielijnen komen bij elkaar. Van de sport wil groeien, het bedrijfsleven wil communiceren. De consument wil meer betere sport zien. Nou ja. Ja, eind jaren 70 was dit. Want kijk, neem even gisteravond halve finale Champions League. Die shirts van die spelers staan vol met allerlei uitingen. Ik denk dat heel veel mensen zijn natuurlijk een beetje zo in de jaren 70 opgegroeid, jaren 80. Toen was dat ook al wel een beetje, maar daarvoor dus helemaal niet. Werd er niet gespeeld met shirtreclame dus? Nee, je zag hier en daar een reclamebord langs een veld, maar ja. Het was een incidenteel bord. En wat jij nu zegt, daar heb je het vooral over de exposure. Hè, de hoeveelheid minuten, secondes ben ik in beeld met mijn logo. Ik noem dat, en het klinkt een beetje eigenwijs, maar ik noem dat een beetje ouderwetse sportsponsoring. Want dat is puur kwantitatief denken en ik denk veel meer kwalitatief. En daar bedoel ik mee dat de sociaal-maatschappelijke plaats van sport, die sport heeft verworven in de samenleving, is dusdanig groot dat het bedrijfsleven door zich te associëren met sport zegt iets zonder te zeggen. Ze zeggen dat wij steunen de sport, want de sport is goed voor de samenleving. Sport herbergt verbinding, herbergt integratie, herbergt gezondheid, bewegen van kinderen, herbergt inclusiviteit. Dat vinden we allemaal in sport terug. Volgens mij is het ook zo dat eigenlijk bijna geen eredivisieclub meer ook dit soort projecten ernaast doet. Dus behalve dat sporten, maar dat ze ook voor de wijken dingen doen. En ja, maar ik tref toch nog wel steeds te veel aan, ik generaliseer, dat ik toch nog veel te veel in sportorganisaties, zowel in bonden als in clubs, aantreft van ja, hebben we nog een reclamebord over? Of hebben we nog een parkeerplaats over? Ja. En zijn de bitterballen op zondag wel ingekocht? En staan de lijnen op het veld? Maar ze denken te weinig aan wat sport beweegt in de samenleving. Ja. Kun je je eerste klant nog herinneren? Mijn eerste grote klant was Spa, het bronwater. Ja, nou, zijn er heel veel andere goede bronwaters trouwens. Ja, maar Spa bevestigde eigenlijk door te komen met het verzoek, want de naamsbekendheid van Spa was bijna 100%. Als men een mineraalwatertje bestelde, zei men, geef hem maar een Spa. Ja. En als men dan een sursie kreeg, dan zei men niks. Ja. Maar Spa had te maken met een probleem. Ze zeiden, wij worden te veel geassocieerd met een medicinaal drankje. Dat drink je als je je niet zo goed voelt. Terwijl een fris drank wil te boek staan als, dat drink je op de camping, dat drink je op aan het strand als je je goed voelt. Gezelligheid, vrolijkheid. Dus en ze wilden ook wel een stukje dynamiek op het merk. En nou, toen hebben ze gevraagd van, kunnen wij niet iets met sport doen? Want ja. Gezonde mensen. Ja. Ja. En dus toen kwam ik redelijk snel op natuurlijk de link van Spa bronwater naar water en wind. Dus de watersport leek me uitermate geschikt. Nou, de directeur die kwam bij mij en die vroeg mij, wat moeten wij doen? Moeten we iets in sport gaan doen? Nou, dan is het altijd zo, dan denk ik van ja, ik heb wel een idee, dat watersport, maar dat zeg ik dan niet direct uiteraard. En dan denk ik, dan moet ik er een tweede sport bij hebben, tweede voorstel, want ze moet ook nee kunnen zeggen. En het is een Belgisch bedrijf, in Nederland een hele belangrijke afzetmarkt. Maar het Belgisch bedrijf, dus ik dacht, nou weet je wat, ik maak ook een voorstel over wielrennen. Want in België is wielrennen natuurlijk heilig. Dus toen kwam toen zei hij van, wat heb je voor idee? Toen zei ik heb watersport als idee. En toen zei hij, vind ik een leuk idee, ik breng het naar Brussel. Waar de hoofdkantoor zit en het is een familiebedrief. En toen zei hij, de belde die me terug, zei hij, ja, de watersport vinden ze wel een leuk idee, dat vinden ze goed, maar ze willen wel het bedrijf zien dat het omvangrijke budget in Nederland gaat beheren. Nou, ik zat toen nog in mijn beginfase op een zolderkamertje met een tijdelijke secretaresse en dat was het. Dus ik dacht, en dan komt die voltallige directie naar Nederland en die denken daar een groot dynamisch sportmarketingbedrijf aan te treffen. En die zit daar iemand op het zoldertje. Dus ik zat in de knel en ik zat toen, huurde die zolderkamer van het bedrijf Cinecentrum. Dat is zo'n oude kantoorvilla hier in Hilversum. Ja. En die man die sprak ik aan en die zei van, weet je wat, Wanneer komen ze? Aanstaande vrijdag. Jij krijgt van mij de hele villa op aanstaande vrijdag. En dan maak je er maar een kantoor van. Dus ik heb mijn hele hockeyhelft al gemobiliseerd. Die staat dat als medewerkers. In pak gestoken. En nou, allemaal sportposters opgehangen. En we hebben een dagje kantoor gespeeld. En de familie Dubois kwam in twee dikke Mercedes aanrijden. En die zagen daar een dynamisch bedrijf. Sportbedrijf, met een bord in de tuin. Treffert Sports Marketing. En dus we hebben ze de hele dag in de maling genomen. En ze gingen weg van zeiden, we doen de business. Maar het hele leuke was nog dat de directeur Nederland, die dus in eerste instantie bij mij was geweest op die zolderkamer, die werd toen opeens geconfronteerd met een week later zaten we in een hele villa. En die heeft nooit iets gezegd. Ja. Dus dat was erg sportief. Je weet als geen ander dat daar ook natuurlijk kritiek op is. Hè? Die vermenging of die vercommercialisering van de sport. Nou, ik neem maar even weer de Champions League gisteren. Dan wordt het patserige Paris Saint-Germain wordt eruit gegooid door Borussia Dortmund. Waar overigens ook miljoenen worden betaald. Daar gaat het helemaal niet om. Maar wat zeg je daartegen, tegen die kritiek? Dat de sport zichzelf ook kapot maakt misschien wel door... Nou, neem het voetbal maar weer door al dat commerciële gedoe eromheen. Nou, Jurgen, ik zou je zeggen, het klinkt misschien heel vreemd uit mijn mond, maar ik waarschuw heel veel sportorganisaties. Wees voorzichtig met het grote geld. Terwijl het klinkt uit mijn mond gek, omdat ik breng geld naar de sport. Maar ik vind dat de sport moet baas in eigen huis blijven. Want als er te veel geld komt, dan zet het automatisch de deur open naar invloed ook op de sport. Een invloed op de sport leidt tot suggesties over manipulatie, matchfixing. Mm. En dan is de sport de ongeloofwaardigheid kwijt. En ongeloofwaardigheid is een van de grote, belangrijke issues van de sport. Dus het grote geld is heel aantrekkelijk. Maar wees voorzichtig. Het mag nooit zo zijn dat wie betaalt, bepaalt. Stel dat de sponsor van Ajax of de sponsor van Feyenoord zich gaan benoeien met de opstelling. Nou, dan leidt dat tot verschillende vervelende situaties. Ja, maar dat gebeurt al wel natuurlijk. Het gebeurt. Ja. Ik heb een typerend voorbeeld in gedachten. Nike, het bekende sportmerk, had een fabriek geopend in Thailand. Nou, Thailand is geen voetballand. En Nike is is een van de hoofdsponsors van de Braziliaanse voetbalploeg. Niet de eerste, de beste. Mm-hmm. En Nike had bedacht, we gaan ter gelegenheid van de opening van die fabriek in Thailand speelt het Braziliaanse voetbalelftal een oefenwedstrijd, een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Thaise voetbalclub. Nou, dan zou je zeggen, de uitslag, ja, die zal wel 10-0 worden of zoiets. Nou, het werd 1-1. Okay. Nou, dat is dus onduidelijkheid. En dan zullen alle voetbalfans of iedereen die enigszins verstand heeft van voetbal, zijn er gelukkig velen, ja, die zullen zeggen dat klopt niet. Nee, dat is afgesproken, dat is gefixt om iedereen tevreden te houden. Dat leidt tot ongeloofwaardigheid. En dan kan je zeggen, ja, het was een vriendschappelijke wedstrijd, wat maakt het uit? Nee, dat maakt wel uit, want de fans zien die uitslag en die komt in de annalen te staan. Ja. En dan is het 1-1. Het andere uiterste is de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff tegen Bayern München, die even met 8-1 of zo wonnen. Dat is ook weer niet de bedoeling natuurlijk van Ajax. Nee, dat vond ik ook niet vriendelijk van Bayern München. Ze hadden het geloof ik niet begrepen. Dat het een beetje vriendelijk moest. Ja. Nou ja. Ik zei het al in de PTT-telecompetitie. Mart Smeets vond het niet leuk, hè, om dat te moeten zeggen. Nee, niet alleen Mart. Maar Tom Egbers vond het ook heel vervelend. En Frank Snoek vond het heel vervelend. En nu is het heel gewoon dat die competities allemaal een naam hebben. Iedereen heeft het over de KKD afgekort. Ik noem maar even wat. Heel spannend trouwens nog komende vrijdag. Absoluut. Ja. Het Holland Heinekenhuis heb ik al genoemd. Ja. Ja, die PTT-telecompetitie was wel heel gek. Want de Eredivisie... ik moet het anders formuleren. PTT Telecom kwam bij mij. Was toen echt zo'n staatsbedrijf, een ambtenaarachtig imago. En die wilde af van dat imago. Die wilde dynamiek op het merk. Dus die zeiden, wij willen sport wel gaan gebruiken. Heb jij ideeën? Nou, toen ben ik gaan denken. Toen zei ik, ja, dan kan ik ze koppelen aan Ajax of een Feyenoord of een PSV. Maar dan heb je regionaal en heb je vijanden in andere steden. Dus ik kwam al gauw terecht bij de koepel van de competitie van het voetbal. De grootste sport van Nederland. En kwam bij de KNVB terecht. En toen zei ik van, ja, had ik opeens een idee, waarom zouden we niet de competitie, de Eredivisie, adopteren? Dat wordt het hele weekend genoemd ook dan, die naam. Ja, maar de Eredivisie is gespreid over het hele seizoen. Bijna een heel jaar. En een evenementkoppeling was toen al toegestaan. Dat was voor het commissariaat van de media, dat kon. Toen ben ik naar het commissariaat gestaan, dat was toen mijn buurman. Want ik was intussen verhuisd van de zolderkamer naar een villa. Een echt kantoor. En de commissariaat van media legde ik de vraag voor, wat is de definitie in jullie wetgeving van een evenement? Is dat een dag? Is dat een week? Is het een maand? Of een heel jaar? Of is het een heel jaar? Ja. Toen zeiden ze, toen hebben ze het nagekeken. Toen zeiden ze, nou, er staat geen tijdslimiet aan verbonden. Dus een competitie van een element is van een evenement. Is, kan ook een competitie zijn of een evenement. Ja. En dus zo, heb en ik zo gezegd, is het gekomen. Toen heb ik even tegen de KPN ben ik naartoe gegaan. Ik ben naar de KNVB gegaan. Van luister, jullie hebben een evenement. Het is weliswaar een competitie, maar het is een evenement. Dus naamskoppeling is toegestaan. Nou, het was gevonden geld voor de KNVB in Zeist. Ja. En KPN die heeft toen het lef gehad. Van oké, gaan we voor. Je hebt het gecheckt, ja. Ja. We gaan ervoor. Ja. Nou, Hedy Dancona was toen de minister van VWS. En die zei in de Kamer over mijn lijk dat deze naam gaat worden geaccepteerd. Ja. We gaan het aanvechten tot aan de Hoge Raad. Is gebeurd. En we hebben toestemming gekregen om de naam te geven. Want dat heeft jarenlang zo geheten. Veel meer van deze verhalen en heldendaden staan in het boek Alles voor de Sport. Eigenlijk nog aan het broeden op nieuwe plannen alweer? Nou, het gekke is als je zo'n boek op een gegeven moment gaat maken. Er komt een uitgever bij en die vraagt, mag ik jouw biografie uitgeven? Nou, ik was sprakeloos. Ben ik eigenlijk nog een beetje. Er kwam ook nog eens een auteur bij, die wilde het wel doen. En op een gegeven moment moet je, we zijn 2 jaar bezig geweest. Op een gegeven moment moet je tegen jezelf zeggen en ook tegen de schrijver, nou stoppen we ermee, want er kwamen constant weer nieuwe herinneringen. En ik bedoel, met sport en marketing, is daar nog iets, kunnen we daar nog iets verwachten de komende tijd? Ja, de ontwikkelingen staan niet stil. Het grote geld, bijvoorbeeld uit Saudi-Arabië, uit private equity fondsen in Amerika, die hebben de sport ontdekt om te investeren. En daar zit een gevaar in, want private equity fondsen die investeren geld van anderen om winst te maken. En financiële winst is belangrijker dan sportieve winst in hun ogen. En als de sport toegeeft aan die financiële winst maken, dan leidt dat weer tot wat ik net zei, dat andere factoren een rol gaan spelen. En dan wordt het ongeloofwaardigheid komt in het geding. En dat vind ik doodzonde. Ja. Ik ben iemand die geld naar de sport toe brengt, maar tegelijkertijd heb ik de sport als nummer 1 staan. Want daar begon het uiteindelijk. Daar moet ik mee blijven, want anders gaat de fans weg. En als de fans weglopen, lopen de media weg. En als de media weglopen, lopen de sponsors weg. Maar ik bedoelde ook eigenlijk nog met die laatste vraag in het leven van Frank van der Walbaken zelf. Ik bedoel, broeden er nog ergens, worden er nog ergens nieuwe plannetjes uitgebroed voor? Ja, ik heb nog heel veel plannen. En kunnen we dat hier al melden of? Nou, ik heb nog één ambitieus plan, maar dat zal wel nooit worden ingevuld. Dat alle Olympische atleten bij de Olympische Spelen, hè, komende zomer hebben we de Olympische Spelen in Parijs. Ik geloof dat jij er naartoe gaat. We gaan met Radio 1 daarheen, ja. Radio Olympia. Ja, prachtig. Ik zou het een prachtig iets vinden als vanuit de sport de gedachte komt, wij hebben een bijdrage in de samenleving. Alle Olympische atleten krijgen het panda-beertje van het Wereld Natuurfonds op hun kleding. Okay. Om een statement te maken. Zonder het te zeggen. Ja. Ik ben daarvoor al bij het IOC geweest in Lausanne. Ze zeggen, ja, het is een prachtig idee, maar we vinden het te veel gedoe. Dank voor het gesprek. Frank van der Walbaken. Dat boek heet Alles voor de Sport. NPO Radio 1. 1 vandaag. Ik ben dag in dag uit bezig met optredens, interviews en bezoeken. Op 6 juni zijn de Europese verkiezingen. Als ik nog iets wil in de politiek, dan is het Europees. Want dan kan ik echt wat betekenen. Deze week gaat 1 vandaag elke dag op pad met een lijsttrekker. Er zitten daar heel veel grijze muizen. Dus daar heb je ook mensen nodig die een andere aanpak hebben. Wie zijn ze en wat willen ze? Van heel veel dingen die ik voor elkaar heb gekregen, ook als wethouder, zeiden mensen, ja, dat gaat toch niet lukken. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidee. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken.

En ja, de grote kracht van de universiteit is dat je juist met elkaar in discussie gaat. Dat je debat hebt. Dat je elkaar bestookt met argumenten. En ja, er ligt nu toch al een grote verantwoordelijkheid voor universiteitsbestuurders om die veiligheid te garanderen, daar heldere lijnen aan te geven. En ook de moeilijke opdracht om al deze emoties en kritiek te kanaliseren. De onderhandelingsgesprekken tussen de UvA en demonstranten zijn na anderhalf uur opgeschort. Later vandaag praten ze verder. De Olympische vlam is aangekomen in Frankrijk. De fakkel is met een zeilboot van Griekenland naar de kust van Marseille gebracht. Vanavond begint de fakkeltocht overlands, een route van 12.000 kilometer door Frankrijk en de overzeese gebieden. De tocht eindigt op 26 juli in Parijs, waar dan de Olympische Spelen worden geopend. Het weer in het midden en oosten breekt de zon af en toe door. Verder is het overwegend grijs. Het is 14 tot 18 graden. Morgen op de meeste plaatsen zon en lopen de temperaturen op tot zo'n 20 graden. Ook de dagen daarna wordt het vrij zonnig. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Ja, zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg. Veel recreatieverkeer. Dat merk je onder andere in de grensstreek, zoals op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Knooppunt Markiezaat een kwartier vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat een behoorlijke file tussen Knooppunt Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Je hebt daar ook een kwartier extra reistijd door een kapotte vrachtwagen. Daar is ook een rijstrook dicht. Bij Utrecht zijn twee rijstroken dicht op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. Kost je vanaf Bilthoven 35 minuten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 35 minuten vertraging daardoor. Ster. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Heren Heresma is gedundrukt. Het beste, gekste en meest ontroerende uit zijn rijke oeuvre. Heresma Houdbaar ligt nu in de boekhandel. Geef een belevenis met Moederdag. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Leven zonder bril, Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Het is nu Banken Tiendaagse. Maak iedere dag kans op een gratis bank. En profiteer 10 dagen lang van 10% korting op bijna alle banken. Kijk op montel.nl voor de hele collectie. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen gaan we praten over het actieprogramma Huh, wat bedoelt u? Dat gaat de strijd aan met ambtelijk taalgebruik waar eigenlijk niemand wat van snapt. Maar eerst de opgave voor de nieuwsnipper. Dat doen we vandaag met de mensen die reageerden via de mail. U hoort een fragment dat is eerder vandaag te horen geweest op NPO Radio 1. En daar krijgt u zometeen een vraag bij. Die vrouw is onvermoeibaar. Als zij ergens haar tanden inzet, dan laat ze niet meer los. Dit wordt gezegd over de advocaat waar mijn gast van vannacht een boek over schreef. Maar over mijn gast zelf wordt vaak in precies dezelfde bewoordingen gesproken. De stem van Femke van der Laan, die presenteert Nooit meer slapen hier, 's nachts op NPO Radio 1. En zij kondigt hierin haar gast aan. Welke oud-politica was daar vannacht te gast bij Nooit meer slapen? Als u het weet, dan mag je nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet daar dan twee namen in, uw eigen naam en de naam van degene die we zoeken. En uw telefoonnummer, want dan kunnen we bellen als u de winnaar bent. villavdb@omroepmax.nl is het mailadres. Of reageer via de NPO Radio 1-app. VLA VD. Sommige mensen krijgen al de kriebels alleen als er een envelop van de overheid op de deurmat ploft. Brieven van gemeente, de Belastingdienst of woningcorporatie, noem maar even wat. Want die brieven die zijn vaak doorspekt met allerlei moeilijke woorden, met lange zinnen, onbegrijpelijke rekensommetjes ook. Het actieprogramma Huh, wat bedoelt u? Dat trekt al 5 jaar ten strijde tegen onbegrijpelijk taalgebruik in officiële brieven. En daarover gaan wij praten met Chef Kuisters, is een van de initiatiefnemers. En bij ons is ook Ellie. Zij is taalambassadeur en officieel geweten van Huh. Want als zij Huh zegt, dan is het ook Huh. Dat klopt. Hartelijk welkom, allebei. Dank je wel. Wanneer dacht u voor het laatst Huh? Van de net was dat woord weer. Heb ik iets gezegd? Ja, je hebt iets gezegd. Wat? Ja, wat was dat woord nou? Villa VDB. Ja, waar die afkorting voor stond. Oh, ik heet Van den Berg. Ja, VDB. Dat blijkt nou. Ja. Maar altijd die afkortingen, daar worden we gewoon helemaal gek van. Ja, begrijp ik. Te veel afkortingen. Maar Villa Van den Berg is weer te groot, te lang om op de villa te zetten. Kost te veel letters. Ja, dat is waar. Ja. Maar goede vraag. En in een officiële brief... Een officiële brief? Ja. Als ik die niet begrijp, stuur ik die terug. Ja. Nee, maar ik bedoel de laatste keer. Wat noemen ze een voorbeeld van waarvan u dacht van... hey, dit snap ik helemaal niks van? Nou, een voorbeeld, dat is... inmiddels 4 jaar geleden heb ik een brief gehad van mijn bewind. En ik snapte er helemaal niks van. Maar ik heb van chef heb ik van die hele kleine ronde stickertjes gehad... En met een vraagteken erop. Die heb ik op die brief geplakt. En ik heb onderaan de brief gezet van bel me maar. En ik heb hem teruggestuurd. Naar de ambtenaar? Naar de bewind. Ja. En wat deden ze? 2 dagen later belden ze me op. En toen zei ze waarvoor heb je hem teruggestuurd en niet getekend? Ik zeg omdat ik er niks van snap. Ik zeg en als ik er niks van snap, dan teken ik niet. Gaan we doodvonders niet tekenen. Ja. En toen? Toen is ze een afspraak gemaakt en toen is ze naar mij gekomen. En toen heeft ze alles uitgelegd. Dus, en toen hebben jullie samen die brief nog een keer doorgenomen... Ja. En precies aangewezen van, hey, hier staan dingen die gewoon een normaal mens eigenlijk niet begrijpt. Ja, en toen snapte zij het ook. En maar, is er sindsdien wat verbeterd ook? Er is iets veranderd in de brieven, ja. Dus ik hoop dat er ook de mensen daarmee geholpen hebben. Ja. Chef, dit is iets wat we natuurlijk al heel lang horen. Ja. Ambtelijk taalgebruik, mollig vaak, lange zinnen, moeilijke begrippen. Ja, en dat is maar eigenlijk alleen maar de oppervlakte die je dan nog ziet. Maar eigenlijk levert het gewoon stress op en onzekerheid bij mensen. En daar is het ons eigenlijk om te doen. Waar is die strijd begonnen van dit platform eigenlijk? Wat was de aanleiding? Ja, de aanleiding is dat we behoorlijk veel dienstverlening hebben van de overheid. Waarvan we denken, hey, daar hebben de mensen nodig. En vervolgens zijn we verbaasd als de mensen er geen gebruik van maken. Hoe kan dat want nou? Want dat hoor je heel vaak, dat er regelingen zijn, ook om geld te krijgen zelfs. Precies. En dat heel weinig mensen daar dan gebruik van maken. Precies, en als je dan vervolgens een zin krijgt in een brief, bijvoorbeeld voor de energietoeslag, van u heeft mogelijk recht op een energietoeslag als u onder 120% van het sociaal minimum zit. Nou, succes. Ja, precies. Dan moet je behoorlijk veel dingen kunnen. Want dan moet je moet je al kunnen rekenen. Want je moet namelijk toch je inkomen kunnen uitrekenen. Vervolgens 120% van het sociaal minimum kunnen berekenen. En als je dan ook nog bepaalt als ik eronder zit. Ja, en wat is eigenlijk het sociaal minimum? Ik geloof dat er iets van 7 definities van zijn. Ja, ja. En dan houdt het op. En dus de taal helpt, of tenminste als het ingewikkeld is, helpt om het beter te gaan doen. Want dan kun je echte vragen. En deze strijd is echt niet van gisteren op vandaag. Nee. Dit is natuurlijk al heel lang aan de gang. En is er nou de laatste jaren ook wat verbeterd? Op taalniveau is er echt best behoorlijk veel verbeterd zelfs. En ik denk zelfs dat je kunt zeggen dat overheden... maar ook woningcorporaties of ziekenhuizen erop aanspreekbaar zijn. Ze hebben het ook best wel met elkaar het idee omarmd... dat we in eenvoudig Nederlands moeten communiceren. En veel ambtenaren passen dat ook toe. Dus dat is al een enorme winst. En dus ze zijn er zelf ook wel mee bezig? Dus. Ja, ze zijn veel mee bezig. We worden ook vaak gevraagd om toch te kijken van... waar kunnen we nog stappen vooruit zetten? Wij horen natuurlijk heel veel hun momenten, zoals van Ellie. Of dat mensen bij ons aankomen kloppen van... nou, hier is toch weer een brief, onbegrijpelijk. En dan kunnen wij organisaties daar ook echt op aanspreken. En wat doen jullie anders dan die organisaties zelf al? Want die hebben dat natuurlijk ook al jaren gehoord. En die sturen mensen eens een keer op cursus. En praat nou eens een keer gewoon normaal. Of schrijf het eens een keer normaal op wat je vindt. Ja. Wat doen jullie anders? Ja, naast taal gaat het vaak ook over wat mensen moeten doen. Dus wat wij van mensen verlangen. Dus in een brief kan misschien best begrijpelijk zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat iemand zijn taak kan afronden. En zijn taak afronden betekent bijvoorbeeld als in de brief staat dat jij je bankafschriften moet opsturen. Dan moet jij al behoorlijk wat dingen kunnen. En dan kom je bijvoorbeeld bij een bank terecht. En begrijp je gewoon niet hoe je bankafschriften moet downloaden. Laat staan hoe je ze bij de gemeente moet krijgen. En dan ontstaat eigenlijk pas het begrip dat je met eenvoudige taal alleen ga je niet tot begrip komen. Met eenvoudige taal kun je hooguit uitleggen wat er gedaan moet worden. En deze maatschappij is natuurlijk steeds meer gedigitaliseerd. Vroeger kon je nog een briefje sturen of een kopietje en zo. Tegenwoordig moet het allemaal via de computer. Ja. Ellie, jij zegt nu hardop hè? Ja. En je bent ook een soort geweten geworden van deze organisatie. Hoe is dat ontstaan? Ja, ik ben pas verhuisd, tenminste 2,5 jaar geleden. En ik heb overal vraagtekens geplakt. Dat zijn die mooie stickers zijn dat. En dan vragen ze wel eens van, wat is dat voor stickers? En dan zeg ik van, ik werk bij hun, wat bedoel je? En dat is voor mensen die laagletterend zijn. Nou, en dan komen ze gewoon aan de deur bij mij. Met een brief wat ze niet begrijpen. En dan ga ik die brief lezen en dan snap ik het niet. En dan staat er een telefoonnummer onder en die bel ik dan. En dan, dan is het stadskantoor en is van, maar wie bent u dan? En dan zeg ik van, ik ben Ellie van, wat bedoelt u? En Ellie. Oh, die Ellie. We maken gelijk een afspraak. Ze kennen je intussen al. Ja, het stadskantoor kennen ze me allemaal. Ik kan het stadskantoor niet binnen of het is, hoi Ellie. Dus, Maar jij hebt dus zelf dat ook meegemaakt, dat je zo'n brief kreeg en het niet begreep. Wat doet dat met je dan? Ja, die laat ik links liggen. Maar ik bedoel, met jou als persoon ook. Ik kan me ook voorzien, je denkt van, moet ik nu iets betalen? Krijg ik iets van ze misschien? Ja, dat levert een hoop onzekerheid op. Dan weet ik niet waar ik naartoe moest. 5 jaar geleden wist ik niet waar ik naartoe moest. En dan liet ik hem gewoon op tafel liggen. Ja. En dan, misschien van de schuldeisers, of weet ik het waar het van was. En dan, En dan kom je natuurlijk weer verder in de problemen. Ja, en daarom heb ik een bewind genomen. En dat is op vrijwillige basis. Ik heb geen schulden of zo. Maar die doet alles regelen voor je. Die houdt het een beetje in de gaten. Ja, die doet alles regelen. Als ik een brief krijg wat ik denk van, dat snap ik niet, kan ik naar haar toesturen. Ze leest hem en dan legt ze het uit. En het gaat gewoon hartstikke goed. Ja. Ik heb die zorg niet meer. Ik heb die stress eind van de maand niet meer. Nee, precies. Want dat is wat het natuurlijk ook met mensen doet. Dat je raakt toch een beetje in de stress van, heb ik het wel goed gedaan? Ja. Chef, jullie hebben een meldpunt, hè? Dus daar worden ook dingen natuurlijk aangemeld. Ik begrijp van het weekend nog weer een mooi woord, amoveren. Ja, amoveren, ja. Leg eens uit, wat was het? Ja, ik denk amoveren, dan gaan we toch iets heel moois doen met elkaar, denk ik dan. Hè? Ja. Misschien wel amoureus. Of In beweging komen of wat dan ook. Maar wat bleek is dat gewoon betekent slopen. Dus als wij komen amoveren, dan gaan we iets slopen bij u. En als je dat in een brief zet, slopen, dan schrikken mensen natuurlijk gelijk? Ja, dan schrikken mensen gelijk. Tegelijkertijd weten we uit testen, wij testen ontzettend vaak met mensen, is dat duidelijkheid eigenlijk het belangrijkste is wat mensen willen. Zeg nou gewoon, waarvoor dient deze brief? Moet ik iets doen? Waar kan ik terecht als ik een vraag heb? Die eerste schrik is er ook nadat je het woord amoveren hebt vertaald. Ja. Dus dat blijft. En zet gewoon neer wat je neer kunt zetten. Ja. Ellie, wat zou jij tegen luisteraars willen zeggen die ook wel eens zo'n brief op de mat krijgen? Wat moeten ze doen? Ja, ga naar de bibliotheek, want daar willen ze wel eens helpen. Als je een hele moeilijke brief krijgt. Ja, of met jullie contact opnemen. Ja, of met ons contact opnemen, dat kan ook. Ja. Ik heb hier een prachtig cadeautje van je gekregen. Wat is dit? Dat is onze box. Ja, daar zit een pen in en ik heb al een button op gedaan dat ik supporter ben. Ja. Maar hier wat kunnen we hiermee? Ja, we hebben één missie en dat is Nederland eenvoudiger maken. En tegelijkertijd weten we dat iets niet begrijpen altijd zal plaatsvinden. En wat je wil is het contact herstellen met elkaar. Het is helemaal niet erg als iemand iets niet begrijpt. En wij zeggen eigenlijk aan de ene kant tegen de mensen, zeg nou gewoon, wat bedoelt u als u iets niet begrijpt? Aan de andere kant kunnen de organisaties natuurlijk ook een stap de goede richting in doen. En nou, daar helpt dit materiaal ook enorm bij. We zien bijvoorbeeld bij doktoren dat visitekaartje, dat je daar ziet met hun, wat bedoelt u? Die leggen bijvoorbeeld de artsen op een bureau. Als een reminder. Als een reminder. Moeilijk woord. Ja, in ieder geval iets om in actie te komen. En wat ze dan doen bijvoorbeeld is actief tegen de patiënt zeggen van kom eens zitten. We gaan een moeilijk gesprek voeren, maar als je nou iets niet begrijpt, dat is heel normaal, zal ik ook hebben. Ja. Zeg het gewoon tegen mij en begrijp je het niet, wijs dan gewoon dat kaartje aan. En daarmee proberen we toch eigenlijk, ja, dat zou ook mijn grote droom zijn, is dat iets niet begrijpen echt normaal wordt. En want als we het zeggen tegen elkaar, ja, dan heb je ook het punt te pakken van hey, zeker voor organisaties kunnen we het ook niet wat eenvoudiger maken. Ja. En zo'n amoveren voortaan gewoon als slopen neerzetten. Nee, en bedoel, kijk, een oude leraar van mij zei vroeger ook, er bestaan geen domme vragen. Als je een vraag hebt, moet je hem gewoon stellen. Exact. Ja. Meer informatie op watbedoeltu.nl. Daar staat alles te vinden. Hartelijk dank voor het gesprek hier. Dank u wel. Dank u wel. St. Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. There's a tornado in my city. In my city. In the basement. The basement. That shit ain't pretty. Shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. We're surviving. All the red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, spurs, boots. To the floor now, ooh. Beyoncé, yeehaw! Nieuws, snipper. Speel ik met Wilna Bron in Wageningen. Wilna, goedemiddag. Ja. Hallo. Wilna met een N, hè, van Nico. Ja, ja. Ja. Ja, meestal hoor je Wilma. Wilma! Ja, nee. Ik heet eigenlijk Wilhelmina en dat vonden mijn ouders te lang. Dus. Oh, ze hebben er gewoon wat letters tussenuit gehaald. En dan kom je uiteindelijk. Ja, ik begrijp het. Zeg, luister je s'nachts ook naar NPO Radio 1? Vannacht wilde ik het wel horen, maar ik heb toch even klassiek aangezet. Oké. Want ik hoor, ik wil dat van Renske Leijten wil ik helemaal uithoren. En ik val vaak in slaap dan bij de radio. Goed, dat is wel. Dat is vaak wel. En dan staat die radio 's morgens nog weer gewoon aan als je wakker wordt natuurlijk. Of gaat het? Ja, gaat erbij wel op een gegeven moment uit. Gaat vanzelf. Kan je instellen. Nou ja, want het ging inderdaad om een nachtprogramma. Dat doen we niet zo vaak, maar nu in dit geval wel. Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Wie had zij vannacht de gast? Je zei het eigenlijk al, hè? Ja. Ja, Renske Leijten. Ja, oud-politica natuurlijk. Ja. Speelde een grote rol bij het blootleggen van de toeslagenaffaire. Dat betekent, Max Kaartspel heb je binnen. Dan de Max Sokken. Renske Leijten zat jarenlang in de Tweede Kamer voor de SP. Die partij die kent sinds december vorig jaar een nieuwe fractievoorzitter en partijleider. Wat is zijn naam? Och. Het zou ook gewoon een zanger kunnen zijn, maar het is een politicus. Ja, nee, ik zie hem zo voor mijn neus. Oh, nou, sorry hoor. Blackout. Ik weet het niet. Jimmy Dijk is het. Ja. Jimmy Dijk. Ja. Opvolger van Lilian Marijnissen. Rens Kleijten zat bijna 17 jaar in de Tweede Kamer. Was daarmee een van de langzittende Kamerleden. Wie is op dit moment het langzittende Kamerlid in de Nederlandse Tweede Kamer? Geert Wilders. Geert Wilders, dat is goed. Even kijken, 9.325 dagen zit hij in de Tweede Kamer, Geert. Twee prijzen gaan wij opsturen naar Wageningen. Ik zou zeggen, veel plezier ermee en ik wens je een hele prettige woensdag. Oké, nou, dankjewel. En dan doen we nog even Tom Jones. Hartstikke goed. Ja, lekker man. It's not unusual to be loved by anyone. Dit is NPO Radio 1 met de grootste hits aller tijden. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. It's not unusual to go out at any time, but when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's not unusual dat het volgende programma op NPO Radio 1 heet Geld of je leven. Vandaag gepresenteerd door Jan-Willem Wesseling. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En we gaan het hebben over een opvallende onthulling in het Financiële Dagblad vandaag. Het Nederlandse chipbedrijf Ampleon is namelijk in 2022 verkocht aan een bedrijf uit China. Dat is toch opmerkelijk, want we horen natuurlijk steeds meer waarschuwingen ook over gevaren uit China. Zeker als het gaat om hoogwaardige technologie, bijvoorbeeld bij ASML. Maar dit bedrijf maakt eigenlijk ongeveer dezelfde apparaten en kon dus wel verkocht worden. Nou, hoe dat precies zit, horen we zo meteen. Komend half uur hier op deze zender. Geld of je leven. Morgen is er gewoon een villa op Hemelvaartsdag. Maar dan hebben we weer een centraal thema en dat is dit keer van waarde. Dus de gasten die hebben daar op een of andere manier mee te maken. Dick Wittenberg komt langschrijven van het boek Wat doen we met de spullen? Jacqueline Collet noemt zichzelf Cleanfluencer. En Pierre van den Brink is maker van de podcast Grof Geld en die weet alles over de transfers en salarissen in de voetbalwereld. Over van waarde dus. Morgen na tweeën in de villa. Dan spreken we elkaar weer. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Dame Max. Ster. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Autohart van Nederland. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%.